RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na Lubelszczyźnie trwają główne obchody 81. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Bierze w nich udział prezydent. Premier mówi, że jest spokojny o wspólną przyszłość Polski i Unii. Europarlament przyjął rezolucję, w której jest mowa o pogarszaniu się stanu praworządności w naszym kraju. Jeszcze dziś w Sejmie trzecie czytanie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Prawo i Sprawiedliwość chce zakończyć nad nią pracę. Do wieczora. Prezydent Andrzej Duda nazwał ludobójczym aktem zemsty sowiecką agresję na Polskę w 1939 roku. W miejscowości Wytyczno, niedaleko Lublina, dobiegają końca obchody upamiętniające 81. rocznicę ataku Związku Radzieckiego na nasz kraj. Dokonano go w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami przy pogwałceniu prawa międzynarodowego. Według Andrzeja Dudy była to zemsta Stalina, m.in. za zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej. W Wytycznie 1 października 1939 roku odbyła się jedna z największych bitew polskich żołnierzy z Armią Czerwoną. Dziś hołd broniącym granic oddali przedstawiciele władz, wojskowi, Straż Graniczna i mieszkańcy. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, jak przebiegły uroczystości? Uroczystości odbyły się przy cmentarzu wojskowym i pomniku upamiętniającym bohaterów Korpusu Ochrony Pogranicza. Odegrany został hymn, odczytano apel poległych, żołnierze oddali salwę honorową. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Wytycznie, że we wrześniu 1939 roku zniszczona została wolna i niepodległa Polska, państwo wyśnione przez pokolenie powstańców styczniowych. Atak ZSRR prezydent nazwał zdradzieckim. Sowiecka, wcześniej, a dzisiaj rosyjska propaganda próbuje nazywać tamten brutalny akt sowieckiej agresji ochroną dla mieszkańców Białorusi, Ukrainy. Wszyscy doskonale wiemy, że to nieprawda. W obchodach wzięli udział też ostatni świadkowie walk o Wytyczno. Wśród nich kapitan AK Edmund Brożek. Chłopak byłem, jeszcze się nie zdawałem sprawy. Bał się, bo to Sowieci na sznurkach, karabiny, to rzeczywiście to był taki przełom, coś okropnego. Szok, tak? Tak, oczywiście. Pod Wytycznym zginęło około 100 polskich żołnierzy. Wielokrotnie więcej uczestników tego starcia zostało zamordowanych później w niewoli sowieckiej. Karol Surówka, dziękuję. Parlament Europejski przyjął rezolucję, zgodnie z którą w Polsce dochodzi do ciągłego pogarszania się stanu praworządności. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o spór Warszawy z Brukselą w sprawie praworządności, odpowiedział, że jest spokojny o wspólną przyszłość Polski i Unii Europejskiej. My z Unią Europejską nie mamy właściwie żadnych istotnych jakichś sporów z naszej perspektywy. Jest pewne niezrozumienie po stronie naszych zachodnich sąsiadów co do konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, ale ten brak zrozumienia staramy się nadrabiać. Temperatura sporu jest już zupełnie inna niż kiedyś, więc ja się nie niepokoję o naszą wspólną przyszłość. Premier jest dziś w Wilnie. Właśnie zakończyły się tam pierwsze w historii międzyrządowe polsko-litewskie konsultacje. Szefowie rządów Polski i Litwy podpisali deklarację o partnerstwie strategicznym i w sprawie Białorusi. Jedyna zgłoszona na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich kandydatka Zuzanna Rudzińska-Bluszcz otrzymała negatywną rekomendację Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jej kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, ale Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest kandydatką społeczną. Poparcia udzieliło jej prawie 700 fundacji, stowarzyszeń i innych inicjatyw obywatelskich. Sejm zagłosuje nad wyborem nowego RPO wieczorem. Kadencja Adama Bodnara dobiegła końca 9 września. Rzecznik sprawuje jednak urząd, dopóki nie zostanie wyłoniony jego następca. Prawo i Sprawiedliwość chce jeszcze dziś zakończyć w Sejmie pracę nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Do rana przepisami zajmowała się Komisja Rolnictwa. Wykreśliła poprawkę o ograniczeniu uboju rytualnego. Ponownie ją zgłosimy, zapowiada Marek Suski z PiSu. Regulamin dopuszcza, żeby już bez odsyłania do komisji można było głosować w bloku głosowań. Te poprawki będziemy też składać do pani marszałek wniosek o przejście do trzeciego czytania bez odsyłania do komisji, żebyśmy mogli proces legislacyjny w Sejmie zakończyć na dzisiejszym posiedzeniu. Projekt ustawy wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ogranicza możliwość trzymania zwierząt na uwięzi. Nowa komora baryczna działa już w wojskowym ośrodku w Mrągowie. Pierwsi lotnicy już ją przetestowali. Stara komora trafiła do muzeum. Zastąpiła ją jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Jest to najnowocześniejszego typu komora niskich ciśnień, na której personel latający może sprawdzać swoje reakcje na obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu. Urządzenie wykorzystywane jest do treningów i badań odpornościowych, wyjaśnia rzecznik prasowy ośrodka kapitan Tomasz Olender. Cały trening polega na tym, że obniżamy zawartość tlenu

if you're free to make a choice. Just look toward the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, you'll never know. Nikita i Elton John w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. A za chwilę utwór, który nie ukrywam, że sprawi mi dużą przyjemność. Mi osobiście, mam nadzieję, że Państwu również. Nie słyszałem tej piosenki bardzo dawno. Pan Łukasz pisze, że po raz pierwszy usłyszał ją w Trójce 20 lat temu. No i potem długo jej szukał, aż znalazł. No ale dziś prosi o nią w muzycznej poczcie UKF. To zespół Primitive Radio Gods i tytuł dość długi. Standing outside a broken phone booth with money in my hand. We'll be right back. Standing Outside the Broken Phone Booth with Money in My Hand. To grupa Primitive Radio Gods z płyty Racket. Ten album, debiutancki album zespołu, ukazał się w 1996 roku. 22 i 7 trójek. Chciałabym zamówić piosenkę Red Hot Chili Peppers Californication. Dlatego, że mój tata bardzo lubi Red Hot Chili Peppers. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Break. Californication i Red Hot Chili Peppers. 22:07 klub UKF @polskiradio.pl. Jakie piosenki Państwu chodzą po głowie dziś? Proszę dać nam znać do godziny 15. Na przykład pan Wojciech pisze, że jemu ostatnio po głowie cały czas chodzi Creedence Clearwater Revival i Run to the Jungle. Through the Jungle i grupa Creedence Clearwater Revival. 22:07 UKF @polskieradio.pl. Państwo mogą pisać, Państwo mogą dzwonić, a jeśli Państwo marzą o tym, żeby sobie odpocząć po prostu i nic nie robić, to jest szansa dziś, bo do wygrania nasz konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Prosimy wysłać nam SMS pod numer 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Najlepszą odpowiedź, a właściwie najlepsze zdanie nagrodzimy. Dzisiaj to zdanie musi zawierać jedno słowo, słowo góry. 73533. A przed nami kolejne zamówienie. Słuchaczka podpisana jako żona pisze: długość dźwięku samotności Mysłowic. Proszę o energię i moce twórcze do zmiany pracy. I to nie tylko to zamówienie. Dobra, ja chciałbym zamówić piosenkę. Jest jeszcze szansa? Chciałbym zamówić długość dźwięku samotności dla najlepszego kolegi z pracy i podróży. Przede

come. I don't wanna wait, just don't wanna wait. I don't wanna wait, just don't wanna wait for my time. Brodacze Life Act i piosenka My Time to jeden z pierwszych singli zespołu. Ja kiedyś go dostałem i nie wierzyłem, że to jest polski zespół, ale to już mówiłem kiedyś na antenie, więc nie będę się powtarzał. Powtórzę się tylko, że już w tej chwili nie przyjmujemy Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica, ale propozycje Państwa muzyczne ciągle do godziny 15. Witam. Czy mógłbym poprosić taki niegdyś bardzo znany utwór zespołu Budgie, Time to Remember, czas, który warto zapamiętać. We'll be right back. to Remember i Badzi. Tylko raz widziałem ich na żywo i widziałem, to jest dobrze powiedziane, bo słychać nie było niewiele, ale i tak robili duże wrażenie. 22,7 UKF @polskieradio.pl. Już za chwilę poznamy laureata konkursu Weekend dla dwojga w willi Polanica. Czy mogę prosić o piosenkę Stereophonics z Tel Aviv dla mojego męża na urodziny? Poczcie UKF, grupa Stereophonics, a weekend za sobą towarzyszącą w willi Polanica spędzi pan Paweł z miejscowości Szczodorkowice. No i wysłał nam takie ładne, edukacyjne zdanie. Idąc w góry, nie niszcz natury. Gratulujemy i kończymy muzyczną pocztę UKF po godzinie 15 w tonacji trójki. Dziś Mariusz Owczarek, Anna Regulska, Tomasz Żąda. My dziękujemy. Chciałem zamówić piosenkę The Eagles, Hotel California, ponieważ to jest jeden z najpiękniejszych utworów w historii muzyki. Thank you.